abaixo e quis em ver que com os dedos o meu mundo podia mover. Não quisera ser pretencioso nem todo poderoso, só queria ter contida a topar uma saída, as neuronas derretidas. Só buscava o prazer de parir um canto, um lamento, um berro, um pranto, uma pena, um quebranto. Penso em criação, busco nos vagões baleiros em cada estação. Bueno, agora uma notícia importantíssima. Vamos a falar com Don Antonio Álvarez, que é o presidente da... Que nos vamos a BCRA? Casi, casi. Tocando. Bueno, vamos a falar con don Antonio Álvarez, que é o presidente da Asociación Castaño Nogal, que xa tivemos aquí en primicia cando comezou o traballo sobre o sendeiro extraordinario, sendeiro de Ruta Quintá Río Donsal. Moi boa tarde, don Antonio. Hola, muy buenas tardes, Xurio. A ti y a toda audiencia, tanto de Cataluña como espallada por Galicia, o resto do mundo online, etcétera. É unha honra participar no teu programa, que sempre nos tratache con unha deferencia moi singular. E ademais, teño que decirlo neste momento, diríamos, con doble gratitude, cando noutros sitios fallanos, pois se cerraron as portas. Así que, desde ese punto de vista, cando un trata de facer algo polo común, censuran ou silencian, e hai outros como ti que tratan de manter vivo e estimular pois que este tipo de conductas se coñeza, que se fagan públicas, pois me parece moi importante. Moitas gracias. Gracias a ti por participar e por darnos cabida, porque moitas persoas as que chamamos non sempre nos reciben do xeito que nos recibes ti tan amablemente. Sí. Eu antes de continuar, quero dicirche unha cousa. O noso técnico Marc mándache saúdos moi cordiais, que lle dixen que hoxe te iríamos a entrevista contigo, porque él participou precisamente nun convivio con vosotros. No ano 2013, en ese campo de traballo, él, sin medios, realizou un documental de 37 minutos, pues porque tiña él personalmente, non lle podemos proporcionar nada, incluso había a posibilidade de ir a participar nun concurso en Buenos Aires, pero non foi posible. Claro. Por lo tanto, devolvo ese saúdo, e sobre todo, esta é unha mostra, el veu o primeiro ano a traballar, e logo despois, no ano 2014, a facer fundamentalmente o documental, a rodaxe, non? Sí, sí, pois mándache uns saúdos moi cordiais e unha aperta moi grande. Bueno, eu que antes deso non quero deixar pasar o tempo porque quero felicitarte por un libro, Huellas e acción de un alma rural, que titulas, digo, dun xeito especial, dedicado precisamente a tua nai. Sí, efectivamente, no ano 2020 eu levo, pois como xa se comentei fora de micrófono, desde os 18 anos, teño agora 75, fixen moitas cousas, ou tratei de facer moitas cousas, diríamos, fora do que eran o traballo por conta allea nos primeiros anos, non? Eu tive que empezar a traballar na Coruña, sou un emigrante tamén, aínda que dentro da rexión, dos Ancares, de Quintá de Cancelada para a Coruña no ano 66, cando tiña 16 anos, é dicir, un neno, pois a traballar nunha fábrica de bebidas, mover caixas, e logo despois no departamento de ventas. Despois de facer la mili, me din conta, cando xa empezaba a socializarme con xente importante, ou sempre tiven un pouco seguindo os pasos e as recomendacións de miña mai, e algunha xente que tiven a sorte de contactar con ela, porque a veces non é só a familia e o colexo, senón que o entorno no que te desenvolves ten moita influencia, diríamos, sobre o desenrolo das persoas e o devenir futuro. Eu tuve que retomar os estudios e me din conta que o collía ou facía, ou senón, pois, pues, sería un máis. Bueno, como consecuencia de eso, pois pues me marchei nada máis terminar a mili da empresa na que estaba, para buscar outro que me permitira estudiar de noite. Daquela na Coruña, como noutros sitios de España, pues había o bachillerato nocturno, non? Entón, e empezou unha carreira de case 30 anos, diríamos, facendo vida de monxe, porque había que acabar o bachillerato, despois o acceso á universidade, fixe unha diplomatura, logo despois dereito na universidade a distancia, e nese tramo de idade, pues tamén, diríamos, carreira da profesional, pois entrei nunha caixa de aforros da época, entrei de auxiliarse de administrativo no máis baixo e acabei no ano 2011 nivel 1. Entón, logo despois, xa un pouco antes, foi cando, despois de viaxar, se me permites, quería contar para que os ouvintes de Sempre en Galicia poidan entender o que lle pode dicir este humilde pois, fillo de labregos, abogado xubilao, escritor puntual, editor de páxinas web. Eu con 13 anos tiveron que levarme nun somier desde Quintá de Cancelada a Cabana, sí, na comarca dos Ancares, porque me clavara unha galla no toras, e me perforou o vientre, de unha maneira, pois, bueno, miña mãe quedaba chorando, sin lavarme, chegar a Lugo para, diríamos, operarme de urxencia extrema, non? Claro. Ir nun somier, facendo de camilla, porque non había, non solo xa, pues, carreteras, é que non había nin camiño todo sí, claro, o traxecto. Como se chama, unha padiola rural. Exactamente. Claro, imagínate por unha senda facendo zetas, sí, con sí, un desnivel do 40%, e eu a veces non sabía se iba a ir ao río e morrer xa no camiño ou tal. Bueno, son recordos, Xulio, o entes de Sempre en Galicia, que quedan aí, no? Logo despois, con 31 anos, e por abreviar moito, pois tiven a desgracia tamén de ter que padecer un cáncer, cando me diagnostica un cáncer, cando salía dunha intervención quirúrxica, pois que aparentemente menor, na Ciudad Sanitaria da Coruña, pois cando me estaba despedindo dos médicos que me interviran na operación e no posoperatorio, pois me dice: Antonio, lamento ter que decirche que tens que volver a ingresar para operarte. Bueno, a min nese momento me veu un mundo encima, claro. Baixei chorando no ascensor e, de alguna maneira, pues, un irmão que logo se matou nun accidente, pues, bueno, me levou a casa, pero eu dormir era imposible. Tiño que facer probas en Vigo, en Santiago, porque na Coruña non había. Que quero dicir con isto? E este, cinco intervencións quirúrgicas, un ángor, etc. Quero dicir con isto que eu agora digo moitas veces e repito, eu estou agradecido a que a vida me permitira vivir, pois, que a axuda de médicos, da farmacoloquía, etc. Pero, de alguna maneira, tamén, eu creo que a sociedade todos lle debemos algo, non? Unhos dunha maneira, outros doutra. E o tema este da senda, despois de haber viaxado tarde, porque antes non podía, é unha especie de agradecemento á vida e aos orixes de Quintá de Cancelada na comarca dos Ancares para poñer en dignidade aquilo que, para min, despois de haber viaxado e comparado, pois había un patrimonio, unha paisaxe que, pois, bueno, restauramos. Van 17 anos traballando e gastando que non está escrito, e viñeron, incluído a parte de mar, pues, compañeiro técnico de esa emisora, pues de Cataluña vinieron, pues, otros dos o tres chicas, algún chico, el de España, pues, de casi todas las regiones, pero sobre todo extranjeros, concretamente de Italia. En total suman 107 voluntarias y voluntarios de 8 países y 4 continentes. Entonces, claro, e te das conta cuando llegan allí y aquello que yo pensaba el primer día que me podían marchar. Me acordo que unha italiana que foi a primeira que fun a buscar e un profesor checo de informática, pois cando entra no entorno da esplanada onde está o colexo, un antigo colexo público cerrado no ano 96, pois, bueno, tiñamos unhas sombrillas, unhas mesas, e entonces eu nese momento iba temblando. Eu era o que conducía o coche, os levaba, ela claro, iba adiante, o profesor claro, iba detrás, e entonces levanta as manos e dice, ah, fantástico, e aí empezo a respirar. Bueno, claro, son esa especie, sí, sí, claro, son recordos, son claro, claro, momentos, son e a partir de aí te animas e dices, isto hai que tirar para diante, coste o que coste, hai que facer o que hai que facer. Carai, carai, moito sí, traballo, entón, moito traballo, moito, e moita inversión. Bueno, eu quería poñer en valor todo ese que estás a facer e esa situación que agora mesmo atopaste a piques ou a, casi, casi, por así decirlo, ese sendeiro que vos puxestedes en marcha, que ten un quilometraxe importante, está proposto ou polo menos presentaste desa proposta para que se xa convertido ou polo menos se xa declarado sendeiro azul, non? Bueno, pois sí, no mes de outubro, despois de unha visita importante da organización e de unha posta en contacto dun notario da Coruña que me coñece ben, que tivo no sendeiro, entonces a veces as cousas pois hai que procurar tamén que coincidir, pero sobre todo logo despois pois facer de establecer lazos, no, iso é fundamental. Claro. Bueno, entonces me chama un notario e me dice, "Oye, Antonio, tedes a distinción de sendeiro azul?" Pois mira, non sei o que é. me sona o das playas, pero non os dos sendeiros. Pois mira, vou aquí pois con alto cargo da organización esa, e acabo de enseñar unhas fotos e parece que o entende, que polo que lle mostrei que podía cumplir os requisitos. Bueno, logo cando chega a Madrid, pois pasarei o contacto, falar, sí, bueno, e a partir de aí pois se estableceu unha relación, o filtro é durísimo, é unha distinción internacional, mm-hmm, bueno, pero afortunadamente pois o que se fixo ben desde o principio pois está ben feito, como é a señalización, a parte da limpeza, porque nos 18 kilómetros e 5 tramos pois prácticamente o 70% era por antigos camiños de carros enteiros, pero que tiñan unha maleza que non entraba nin a zorra nin o jabalí. Sí, sí, sí, entón, sí, sí, sí, o traballo que houve que facer, pero logo despois, como é por unha zona húmeda, en algúns casos, perto do río ou dun regato, pois hai que limpiar anualmente. Entón, bueno, pois eso foi, aparte de facelo, que levou 3 anos, logo despois pois varias actuacións de 3 a 4 en algúns puntos, e logo pois caída de árbores, sí, sí, castiñeiros, rebolas, canas, etcétera. Entonces, bueno, perdón, e algún apunte que tamén hai que... Exactamente, que hai que reparar. Sí, sí, sí. O sea, claro, o coidamos como se fora pois unha carretera, claro, sí, para sí, que os sendeiristas, cando chegaran ali, pois... Non tiveran problemas. Pois eran pasar. Me acordo tamén por la proximidade, pois no ano 2015, recibo un correo de un grupo de sendeiristas de aí de Barcelona, e entón, pois, eles subiran nas páxinas web, no portal de Wikiloc, e entonces pois que querían vir a percorrerlo. Entonces tiñamos o campo de traballo para mediados de agosto, para en co alcalde lle digo, "Oye, esta xente, a máis me mandaran unha relación de sendeiros que levaban percorrido pois en todo o tempo 403". Vale, carai. Pois digo, "Señor alcalde, ou limpamos isto antes de que veñan ou senón nos van a condenar por resto da vida". Entonces, pois efectivamente se limpiou, logo en algún tramo donde non estaba, pois yo expliquei, me dice Antonio, está perfecto, os invitamos tamén incluso nunha casa pois a tomar algo, compartimos unha tortilla, etcétera. Quiere decir que ao final o sendeiro é un vehículo, é unha infraestructura que propicia contactos, relacións, hasta o extremo de que pues nos fixeron 6 cancións, pues viñeron xenerales, sí, o presidente do Tribunal Superior, o delegado do goberno, sí, poetas, escritores, notarios, etcétera. Bueno, van en torno a 8.000, desde o ano 2011, en torno a 8.500 persoas. Bueno, aquelo se menospreciaba todo. Sí, e cando sí, digo todo, era todo. Parecía unha condena divina haber nacido en Quinta ou nos pueblos da parroquia. Bueno, pues agora, no ano 2023, 24 e 25, está empezando a chegar inmigración cualificada. Sí, sí, sí. De Holanda, de Estados Unidos, de pouca, de Irlanda, e logo despois pues, de Rumanía, aparte para traballos. Pero hai algún xa que casualmente, pues, en gallegos, de Navia de Suarna, fora da senda, pues, no mismo pueblo donde naceu miña aboa paterna, pois cinco fillos, ela isto bióloga, y él no él informática y él biólogo, creo. Teletraballan ahora. Entonces eu digo, sí, que se sean eles máis que o resto do pueblo o día de hoxe, este é unha milagre, non? Porque entonces, que é o que pasou aquí? Nosotros a zona nunha creamos, a orografía é a mesma, os árbores son os mesmos, as carreteras, sí, se asfaltou no ano 20, nos empezamos no ano 2010, entón, pues, fomos, pues, por emplear unha palabra, pues, un pouco malsonante, pero supoño que coa emoción, e tamén por tratar de reproducir esas vivencias donde a veces un entre cabreo e satisfacción dice, bueno, pues a mosca cojonera que está aí me pinchando, non? Sí. Esto hai que facelo, sí ou sí. Claro, claro. Entón, claro. Bueno, pois, coa finalidade de abrir camiño, mantelo, que foi moi difícil, sí, porque sí, cando vas con ferramenta, pois, desbrozadoras, fouciños, fouces, pau de ferro, porque hai que poñer estacas, hai que construir, hai que facer un escalón porque unha riada o levou, etcétera. A min unha das cousas que nos preocupou foi sempre foi o tema de a seguridade. Seguridade, claro, claro. Entón, bueno, pois pues, unha barandilla que cae, pois pues, hai que repoñela, agora se está facendo dun tramo pequeno e logo despois mostrar a beleza que hai na natureza. Natureza, natureza e fauna. Escoita, unha cousa, esas accións de conservación e protección do patrimonio natural, cultural, etnográfico e paisaxe, tamén as reflexas no teu libro. Algo que todo o mundo pode aproveitar para que sirve tamén de documentación para outras persoas que queiran facer, que queiran facer a súa tese doutoral. Claro, o libro, eu no ano 2020, creo que cando cumpría a miña mai 90 anos, pero era tivo lúcida hasta 4 minutos antes. Miña mai, para min, referente, mulleres, non porque se xa miña mai, sino porque, aparte de que tamén discutira, eu os últimos anos trataba de poñela, ela tiña unha discapacidade, pois, da artrosis de cadera, de pero mobilidade, caeu nos aquí na Coruña por un tema que non vou a tocar hoxe, pero é vergoñante, un tema de accesibilidade, e entón pues, trataba de poñela pues, nun mundo que non era o real, para que, de alguna maneira, pues, non se queixara. Por exemplo, vou contar unha anécdota que non ten que ver con cando lle dicía, pois, pues, algunhas podíamos considerar burradas. E eu digo, mamá, e o caldo se fai de toxo. Bueno, escoita, eu teño que confirmarche unha cousa, que eu asistín nunha ocasión a unha reunión que fixemos aí, estivemos aí presentes, os de Radio Cornellá, precisamente sempre en Grecia, o que nos ofreceu a túa nai, era que tuveramos Elena casa, unha muller que non fora sola. Sí. E ela tipo, quizá todos os ouvintes que que nos estén escoitando, tanto como pais, como abuelos, como fillos, como netos, que cuiden o tema do extremo da educación e das prácticas. Eso é, miña mai decía, o único que nos pode facer iguales é a educación. Claro, e entón, de todo eso, logo despois, cando un tuvo que empezar a buscarse, ela non me dixo, pois, tens que facer isto, de alguna maneira, pero os posos, os recordos e as necesidades. Eu, cando estaba escribindo o libro, 18 horas, durante casi 2 anos cada día, houve momentos que me emocionei, porque digo, pero como miña mãe foi capaz de facer isto. Imagínate, pois, pues, esa cantidad de fotos que hai de convivencias naquela casa, e desde que empezamos o tema do sendeiro, poido afirmar, sin lugar a equivocarme, a baixa, sino ao revés. É certo que miña irmán, pois, foi a alma, tamén con alguna outra xente, pois, que cooperou, ainda que fora mínimamente en algunos casos, pero que é que ali comeu todo Dios. Sí. Desde generales, me faltaron ministros e conselleros da Xunta porque non quixeron ir. Pero o resto, que foi o a colaborar, é dicir, que un general en activo vaya, aparte de percorrer o sendeiro, que vaya a traballar dous días e se quede na escola, na antiga escola unitaria de Quintá, a dormir en litera, e vaya a comer con miña mãe a miña casa. Tú dices, bueno, esto é outra cousa, non? E, sin embargo, pois, aqueles que tiñan que estar porque exercen representación política e, ou tan ao frente dunha diputación ou da xunta, pois, entonces, pois, non tens nada que facer. Entonces, resulta de que eu, vou poñer un símil aos ouvintes, sobre todo os que naceran en Galicia e naceran en sitios costos. Cando eu era neno, ali debaixo da casa, pois, había un camiño moi pendiente, quizá, pois, 40%. Entonces, diante do carro para levar esterco para as fincas, pues iba un par de vacas. Claro. E detrás iba outra par de vacas tratando de reter o carro, porque se non marchaba o carro cas vacas, yo que iba con ela, ¿no? Sí, entonces, poño esta metáfora porque cando alguén fai algo polo común, por unha infraestructura pública para o desfrute ou desfrute de toda a comunidade, que alguén che poña trabas, a mí me parece, isto me encende. Claro. É que me fai por emplear no, unha... Non é de recibo. É que iso non pode ser, iso non pasa. E, sobre todo, en Lugo, iso é unha penitencia, un feudalismo e un caciquismo que un non acepto. Sí, sí. Bueno, pues, neste caso, temos alguna cousa judicializada, entonces tú imagínate, traballando polo común, dando de comer, dedicando tempo a traballar, e na casa pagándolle a un que vai a rozar o que tirías que facer ti. Sí, é unha magua. Unha magua. Pero quere decirse que nós estamos en boa compañía, pero, aparte deso, estamos recibindo leccións do que o ruralismo precisa. Exactamente. Claro. Claro, entonces logo resulta que queres falar e non che reciben, nin siquiera escoitan, é que é un desastre. Entonces resulta de que quen, pues, un estamento militar non ten ninguna responsabilidade, ninguna. Claro. Bueno, pois pues foron 5 veces. Carai. Jole. Estando en activo. Tes constancia? Foron el, cas mulleres, volveron, ainda onte, tiven falando, bueno, por WhatsApp, pero outras veces o chamo, bueno, pues se generaron unhas relacións, pues bueno, a un nivel impresionante. Como concibes que a reina nos felicite por a laboura que fixemos e por o libro? De alguna maneira, pois, que logo pois, se menosprecie eso, porque sí. Se trata de eclipsar. Se trata de a ver si estes, pois, acabamos con eles, non lles damos ninguna axuda, discriminamos, desaparecen. Esa sensación que tes, claro. Pero escoita, o que sí temos que dicir, e é que os nosos coitantes saiban, o interese notable que hai en países como Argentina, Francia, Italia, México, Estados Unidos e Canadá, con respecto precisamente a ese sendeiro. E outra cousa que destacas ti tamén, sabémolo por a comunicación que ti nos faz chegar, que hai perfis moi importantes, diversos, como profesores, investigadores culturais, profesionais do patrimonio, comunidade galega na diáspora, lectores que valoran un contigo literario e histórico rigoroso, é dicir que tes un aval importante. Mira, che vou contar, este é un exemplo práctico. Eu, os primeiros anos, cando empezamos ca Facebook, logo despois página web e blog, bueno, a iso lle dedico agora media de 12 horas, bueno, pues, porque eu trato de escribir para xente culta, con nivel, buscando fotos, cando viaxo, incluso vou pensando, pues, que he podido facer para logo a esa parroquia tratar de ilustrarla, pues, lo que fixen, a ver, claro, o que poda haber de novedana. Bueno, pois, o 3 de xulio deste ano, vindo o que iba a vir do tema dos incendios, que os oyentes coñecen, pois, sí, igual que nos, pois, desagradablemente, unha campaña tratando de divulgar e de sensibilizar cales eran, por unha parte, as causas e, por outra parte, a falta de prevención. Bueno, no mes de maio deste ano, pois, había feito un viaxe a Francia, unha semana, en avión e logo despois autobús. Entonces eu procuro fijarme no que vexo, no que hai, para logo, pues, tomar recortes, ¿no? Entonces, bueno, primeiro, datos objetivos. Primeiro, eucaliptos e pinos, a cantidad é mínima, a pesar de que na zona mediterránea, pues, hai máis. Entón, empecé a facer un estudio que me levou moitos días, entonces con infografías con feitas con datos estadísticos, consultando Copérnico, fontes da Unión Europea, de Francia, de MITECO, do Ministerio de Transición Ecológica, do Estadística, sí, do sí. IGE, sí, etcétera, sí. etcétera, y otros. Entón, pues constato que Francia, con unha superficie superior á de España, e a superficie queimada non tiña absolutamente color. Resulta de que, profundizando, constato que unha das causas é porque ali non hai eucaliptos. Aí está. Tampouco teño unha obsesión en contra total, pero si se plantan, hai que poñelos donde de alguna maneira, si se declara un incendio, non vai a contaminar toda unha serra sin cortafuegos, que arda todo, que a xente quede sin casa, que arda pois os prados, o que pasou este ano, Sí. Entón, bueno, pois con eses datos resulta de que vexo que me empezan a entrar pois de universidades estranxeiras, da Dirección de Clima da Unión Europea, por suposto tamén aí de Barcelona, e logo pois de Canadá, de México, etcétera. Entón, pois agora chegando ao outono, por abreviar, bueno, pues eu trato de vender, de poñer imágenes, de fotografiar, e sobre todo si choveu, está mollado. A paisaxe é impresionante. Hombre, entón, pues evidentemente, como a mina de ouro é a paisaxe, pues trato de poñela para que a xente disfrute. Claro, e entón, claro. Pues o que colguei o día 24, pues vai por 10.000 visitas. 9.000, fai unha hora, 9.950 e pico visitas sin gastar ningún céntimo. Entón, que ocorre? Bueno, pues de alguna maneira resulta de que ahora, outro día, pues consultando tamén opinión, a inteligencia artificial, etcétera, pues me di que Castiñeira e Nogueira, que a página web, co blog e o Facebook, abriu algo como un punto, un medio de comunicación de natureza e de sensibilización medioambiental e contra os incendios, etcétera, que non hai en España. Entonces, home, pois se chenche un pouco o pulmón de oxígeno, non? Claro, algunha maneira, o que eu fai uns días cando falamos tamén desto, pois eu que lle dicía a un director dun medio de comunicación despois dunha conversa aquí na Coruña, dunha charla del, onde me falaba, bueno, pois das queixas do problema estrutural, e lle digo, isto conto como unha reflexión, porque é verdad. Claro. No Hotel Plaza da Coruña. Claro. E lle digo, mire, eu podo admitir o que usted di da crise, pero se eu viñera agora de outro planeta e solo escoito telediarios e leo prensa, eu me marcho a outro ou a donde veño. Marcho de volta. Pro sitio. Sí, señor, claro, sí, entonces, señor. Entonces lle digo, pero mire, hai outra sociedade. E eu, como que fixen eu, con outra xente, con voluntarios estranxeiros, con algúns veciños locales, con nativos, etcétera, e incluso xente que reside en Barcelona, pois que foron nativos dali, pois de alguna maneira pois fixemos algo que non todo o mundo, é que aquí parece que o peor da sociedade ten que estarse nos bombardeando a todo, pola mañá, o mediodía, pola tarde, pola noite, de madrugada, etcétera. Entón eu digo, bueno, ao final isto podía haber unha relación causa-efecto pois co tema de asesinatos, porque a xente perdeu os papeles. Sí. Porque que referencias positivas lle damos aos xóvenes e a xente maior? Claro. Bueno, escoita, Antonio, é un placer escoitarte, a medida que vamos recibindo a túa mensaxe, pois vamos aprendendo, e o que compre deixar constancia de que esta pequena conversa que durou casi media hora, pois fainos desexar que esa ruta Quinta Río Donsal, poida, que como candidata a Sendeiro Azul teña ese símbolo o ano que ven. O gallá, pues nos somos talismán para as persoas que entrevistamos, polo tanto, te lo pues éxito garantizado. Eu creo que pode ser que temos esperanzas de que non me fago ilusión, porque xa levamos alguna, bueno, xa temos fomos finalistas a nivel europeo sin ter un peso para emplear a referencia da moneda anterior, perdón, premio a paisaxe da Fundación Lucana de Vega, da Asociación do Patrimonio Histórico, da que fui tamén cargo, letrado asesor durante varios anos, pois nos deron unha distinción en Sevilla, a Porta Logística Operativa nos deu unha distinción, e a Reserva dos Ancares pois nos meteu no órgano de xestión, ainda que logo despois non nos fai caso ningún, pero, pero aí estamos, non? Entón, eu creo que pois isto se vai a decidir antes de Nochebuena, penso, e seredes dos primeiros en coñecer a decisión que tome o xurado, tanto se é positiva como se non o é. Vai a ser positiva porque non somos talismán, xa te dixen, por lo tanto o éxito te lo garantizado. Agradecerche moitísimo que perderas estes minutos con nosotros para darlle información ben detallada a todos os nosos escoitantes e amigos e simpatizantes, que saibas que este programa remitese precisamente en Radio Roncudo mañá e en Radio Fene, tamén en Minas Gerais, en Brasil, tamén en Argentina, tamén en Canadá e tamén en Suiza. Pois, mira, se me permites, quería, como eu me tuve que facer a min mesmo, tratar de tal... Eu que transmitiría desta posición na que estou intervindo no teu programa é que eles procuren levar a conducción da súa... da súa vida, da súa... É dicir, que os medios ou as simplificacións e os xuízos de valor non poden formar parte do nivel de formación de unha persoa do século XX. Non. Unha sentencia, de ben o caso, ten que haber unha representación, unhos feitos, unhas consideracións xurídicas e un fallo. O que non se pode sentenciar sen decir nada. Eso me refiro para todo, porque, claro, veis plataformas donde cada segundo se están bombardeando con algo negativo que ao final do día tú dices, bueno, si todo é así, e sigo esto, eu vou a trastornarme. O galla que fagan caso desa túa recomendación, o galla que teñamos que teñamos que celebrar mutuamente. E por certo, xa sabes que estás convidado e xa estamos preparando para que ti teñas aquí unha recepción importante na nosa entidade. Pues, Rosalía de Castro, en ir a Cornellá, Barcelona, Cataluña. Por certo, estos días, pues, eu cando vou a intervir sempre, pues, leo, ainda que logo non tal. Un descubrimento que non tiña eu interiorizado nas miñas neuronas, pois no século, mediados do século 18, no 19, pois houve unha emigración de Cataluña a Galicia, o que se chamou os asentadores, ou os fomentadores, diríamos, porque compraban o pescado e desde aquí exportaban, porque daquela non había frigoríficos, ou facían pues con un sistema... Masoi compañías, ¿no? Justo, claro. Entón, bueno, pues logo despois do ano 1950-1965, pues foi ao revés, e eu creo que entre os dous povos, as dúas comunidades autónomas, ou rexoes, ou como queiramos decir, pues eu creo que hai unha relación, e eu, cando fun a Barcelona, que foi, non é que fora moitas veces, pero que esta entrevista teña lugar en Cataluña e non en Galicia é sintomático de un nivel de liberdade comparativo. Bueno, intentamos poñer un grauciño de arena para que a nosa cultura sirva de comunicación e de espallamento, ¿no? Que é o que importa, ¿no? Exactamente. Moitísimas grazas, Antonio. A ti, un abrazo. Unha aperta. Hasta luego.